पेज 160 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 49वां सर्ग स्थिति प्रकरण शाखा पल्लव पुष्प फल और पक्षियों से मनोहर कदम वृक्ष का उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों से वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, तदंतर उसने वन के मध्य में स्थित कदम वृक्ष को देखा। वह इतना ऊंचा था कि मेघों को छूता था। मध्याह्न के समय थके हुए सूर्य के घोड़े उसके स्कंध प्रदेश में विश्राम लेते थे। वह अपनी शाखारूपी बाहुओं से दिशाओं के मध्य भाग के समान विशाल वितान की रचना कर रहा था। फूले हुए फूलरूपी नेत्रों से मेरी शाखाओं के वितान से अनावृत बचा हुआ और कोई प्रदेश है या नहीं, जो मानो दिशाओं को देख रहा था। तेज वायु बहने के कारण पराग्रहित होकर घूम रहे प्रचुर भंवर ही उसके केश थे। वह अपने पल्वरूपी हाथों से दिशारूपी कांताओं का मुख पोंछ रहा था। 1-3 गुड़ुच्छ लताओं की दंत पंक्ति के समान स्थित स्वच्छ मंजरी के पुंजों से केसर युक्त हुए ओस के बिंदुओं को सीकर रूप में परिणत कर देने वाले पल्वरूपी तांबूलयुक्त मुखों से मानो वह वनराजी का परिहास कर रहा था। 4 लताओं की अत्यंत शोभा से उल्लसित हो रहे फूलों के केसर में स्थित परागों से उसने मंडलाकार वेश बना रखा था। दीप्ति से वह चंद्रमा की तरह प्रतीत होता था। शाखाओं की परंपराओं से, जिनकी लताओं से आवृत प्रदेशों में चकोर शब्द करते थे, वह व्याप्त था। ग्रह, नक्षत्र, तारा, विमान आदि से आवृत सिद्ध मार्ग से उन्नत रूप से आश्रित ब्रह्मांड की तरह वह स्थित था। कंधे और चोटी पर बैठे हुए मयूरों के लटक रहे मोर पंखों से और इंद्रधनुष से युक्त मेघों से आकाश के समान सुशोभित था। 5-7 प्रत्येक स्कंध प्रदेश में खोखलों में रहने वाले, भीतर स्थित आधे शरीर से खोखले में निमग्न और बाहर निकले हुए आधे शरीर से उन्मग्न तथा क्षण में दिखाई देने और क्षण में नष्ट होने वाले सफेद चमर मृगों से वह ऐसे पूर्ण था जैसे कि चंद्रमाओं से संवत्सर पूर्ण रहता है। 8 वर्टिकल बार कपिंजल नामक पक्षियों के जोर के चहचहाने से, कोकिलों के मधुर गुंजन से और चकोरों की दीर्घध्वनियों से मानो वह गा रहा था। 9 अपने घोंसले में क्रीड़ा कर रहे कलहंसों के समूहों से वह ऐसे व्याप्त था जैसे स्वर्गरूप कोटर में विश्राम ले रहे सिद्धों से ब्रह्मांड आवृत रहता है। वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार जैसे पल्लव के समान चंचल सुंदर हाथ वाली और भंवर के समान नेत्र वाली अप्सराओं से स्वर्ग चारों ओर व्याप्त रहता है, वैसे ही कोमपल रूपी चंचल हाथ वाली भंवर रूपी सुंदर नेत्र वाली मंजरियों से वह चारों ओर व्याप्त था। वर्टिकल बार 11 इंद्रधनुष की सुंदरता वाले कुमुद, नीलकमल, रक्तकमल आदि के तुल्य भांति भांति के फूलों के परागों से युक्त मजरियों से पीला और पत्तों से चारों और हरा वह वृक्ष बिजली वाले मेघ के समान दिखाई देता था। 12 वह हजारों भुजाओं रूपी शाखाओं से युक्त था और उसने आकाश और पृथ्वी के मध्य भाग को भर दिया था। अतएव वह उद्धत नृत्य वाले चंद्रमा और सूर्यरूपी कुंडलों को धारण करने वाले विश्वरूप भगवान के तुल्य था। 13 उसके तल प्रदेश में गजराज बैठे रहते थे। आकाश में वह तारागणों से युक्त था तथा मध्य प्रदेश में लता पुष्पमय था। अतएव जिसके तल प्रदेश पाताल में शेष आदि नागराज निवास करते हैं, ऊपर तारागण रहते हैं और जिसके मध्य में लता पुष्पमय पृथ्वी विद्यमान है, ऐसे दूसरे आकाशमंडल के समान वह था। 14 वर्टिकल बार पर्वत के समस्त वनों से शोभित हो रहा वह। 836 पेज 161 श्री योग वासिष्ठ महारामायण सर्ग 49 837 कदम्ब वृक्ष अपने द्वारा रचे गए सब प्राणियों, पर्वतों और वनों से शोभित हो रहे ब्रह्माजी के तुल्य था। पृथ्वी में फल, पल्लव और फूलों का वह एकमात्र निधान सा था। 15 वर्टिकल बार पल्लवों में फूलों के परागों से आच्छादित कलियों के समूहों को धारण कर रहा वह सूर्य की किरणों से आच्छन्न तारागणों से युक्त आकाश के समान प्रतीत हो रहा था। 16 वर्टिकल बार चंचल पक्षियों से पूर्ण हजारों घोंसलों से व्याप्त स्कंधों से परिवेष्टित वह लोगों से भरे हुए देशों से वेष्टित भूतल के समान था। 17 वह सब वनदेवियों के उत्तम अंतःपुर के सदृश था। मजरिया ही उसमें पताका थी। लताओं के मंडपों से वह अलंकृत था एवं वह फूल रूपी मंकोल से चूर्ण विशेष से सफेद फूलों के समूहों से भरा हुआ शब्द कर रहे चकोर भंवर शुक कोयल मैना से युक्त इधर उधर उड़ रहे पक्षियों से सुशोभित तथा छाया के सेवन करने वाले मनुष्यों से सेवित अंतःपुर के पक्ष में परिचारक जनों से पूर्ण था। 18-20 वर्टिकल बार गुनगुना रहे भंवर रूपी तरंग समूहों से युक्त गिर रही पुष्पों की केसर राशियों से वह ऐसे विराजमान था जैसे कि शब्द कर रही तरंगों से और फूलों की केसर परंपराओं से युक्त गिर रही नदियों से पर्वत सुशोभित होता है। 21 मंद वायु से विलसित होने वाले घूम रहे पत्र पुष्पों के समूहों से जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ते थे उसका स्कंध प्रदेश इस प्रकार आच्छादित था जैसे सफेद मेघों से पर्वत आच्छादित होता है। 22 वनगज के गंडस्थल से घिसे हुए अतेव अत्यंत उन्नत ऊपर को जानू किए हुए पुरुष की जानू के समान निश्चल पीठ के समान चौड़े विशाल मूल प्रदेश से वह ऐसे स्थित था जैसे कि नीचे की भूमि में उगे हुए वृक्षों से महापर्वत स्थित रहता है। वर्टिकल बार जैसे पार्षदों के समूह से भगवान विष्णु आवृत रहते हैं वैसे ही विचित्र रंग बिरंग के पंख वाले कंधों के खोखलों में रहने वाले पक्षियों के समूह से वह व्याप्त था। वर्टिकल बार चंचल फूलों के गुच्छ रूपी अंगुलियों से वह वन वायु से नाच रही लताओं को नृत्य क्रिया का मानो उपदेश दे रहा था। 25 मूल कोटर कंधा शाखा पत्र पुष्प आदि प्रदेशों में से मेरा कोई एक ही प्रदेश आश्रय प्रार्थी मनुष्य मृग पक्षी आदि का निवास नहीं है किंतु और भी सभी अंग उनके निवास के उपयोगी है। अहा परोपकार में मेरे सभी अंग सफल हैं। यों संतोष के कारण पत्र पुष्पों से पूर्ण बहुत सी लताओं की चंचलता से मानो वह नाचता था। 26 वर्टिकल बार लतारूपी कांताओं का एकमात्र प्रिय होने के कारण श्रृंगार रस से परिपूर्ण वह मत भवर के शब्द रूपी अव्यक्त अपने मधुर शब्दों से मानो गा रहा था। 27 वर्टिकल बार आकाश में चलने वाले सिद्धों का वह आदर पूर्वक पुष्प वृष्टि कर कोयल और भ्रमरों की ध्वनियों से मानो स्वागत कर रहा था। 28 वर्टिकल बार समीप में स्थित वट गूलर पाकड़ आम और पलाश नामक पांच पवित्र वृक्षों के या उत्तर प्रदेश में मेरु में स्थित मंदार आदि पांच वृक्षों के लता पुष्प फल आदि के उल्लास का अपने स्वच्छ फूलों की कलियों की कांति से मानो उपहास कर रहा था। 29 वर्टिकल बार ऊपर उड़ने वाले पक्षियों के झुंडों से मानो पारिजात को जीतने के लिए खूब ऊंची गर्दन करके आकाश के मध्य में मानो वह दौड़ रहा था। वर्टिकल बार 30 वर्टिकल बार मध्य भाग में चमक रहे भंवरों से युक्त बड़ी बड़ी निबिड़ पंक्ति वाले पुष्प गुच्छों से जिनकी शोभा और संख्या में इंद्र नेत्रों से अधिक होने के कारण उनसे तुलना नहीं की जा सकती सहस्त्राक्षता को प्राप्त करके मानो इंद्र को जीतने के लिए वह उद्यत था। 31 कहीं पर फूलों के गुच्छे रूप फणों में स्थित निर्मल मणियों से आवृत वह आकाश को देखने की इच्छा से पाताल से निकले हुए शेषनाग के समान स्थित पेज 162 स्थिति प्रकरण श्री योग वासिष्ठ महारामायण था। 32 पुष्पराग से उसका सारा आकार धूसरित था अतएव वह धूली धूसरित द्वितीय शंकर सा था। भगवान शंकर तो केवल भक्तों का ही कल्याण करते हैं, किंतु वह फल से सुशोभित होने वाली छाया से सब लोगों का कल्याण करता था। 33 वर्टिकल बार उस कदंब वृक्ष को, जो घन पत्तों के समूहों में खिली हुई कलिया वाले पुष्पलताओं के नूतन मंडपों से युक्त था और पक्षराशि रूप नागरिक जनों से युक्त था, आकाश में निर्मित नगर की भांति उसने देखा। 34 49वां सर्ग समाप्त।